już kiedyś została przez ciebie słuchaczom Trójki udostępniona, ale mam nadzieję, że twój komentarz do kompozycji, choćby tej, która rozpoczęła nasze spotkanie i pozostałych, rozświetli nieco tę naszą dźwiękową projekcję. Deszcz świetlistych gwiazd. Utwór znany słuchaczom Trójki i twoim fanom. Tak, to taki sentyment do tego, że była to kompozycja, która pierwsza pojawiła się na antenie programu Trzeciego. Bardzo, bardzo dawno. I chyba zmotywowany tym, że trafiłem kiedyś na taką dyskusję na temat tego utworu. Ktoś kiedyś znalazł kasetę, na której ten utwór był. Kaseta była mocno, nazwijmy to, potraktowana czasem i tą próbkę, którą udostępnił gdzieś w internecie, tak mocno poszukiwał jej w lepszej wersji, że ja sam chyba postanowiłem, że mówię, kurczę, skoro to jest utwór raz, że w pewien sposób symboliczny dla mnie, a z drugiej strony widzę, że słuchacze mimo jakości tego, w jakiej został znaleziony, poszukują go, to chyba warto coś z nim jeszcze zrobić i przypomnieć. Tematyka na poły astronomiczna, bo to światło w twojej muzyce i takie płynące inicjatywy z kosmosu, no nieczęsto się to zdarza w twoich programach. Trudno mi wytłumaczyć, ale słuchając niektórych twoich utworów, przypominają mi się towarzyszące przed laty i popularne w muzyce hipisowskie hasła Dzieci Kwiatów. Miłość, pokój, pozytywne wibracje, poczucie wolności. No proszę, tak. Fajnie, no interpretujesz to w taki sposób. Ja myślę, że same pozytywne tematy warto przekazywać, chociaż wiadomo, że emocje nie wiążą się wyłącznie z tym, co dobre, co nas cieszy. I bardzo często coś, co potem pięknie wybrzmiewa, wiąże się z tą, bym powiedział, mniej komfortową strefą w życiu, jaką jest ból i cierpienie, co też czasami gdzieś się w tych kompozycjach przewija. Natomiast wracając do Deszczu świetlistych gwiazd, to był utwór, tak, faktycznie inspirowany Deszczem Perseidów. Nie pamiętam ten wieczór letni, kiedy jeszcze zbyt mało było na głowie obowiązków, trochę więcej włosów. Wtedy faktycznie gdzieś syntezatory, ich magia plus magia spadających gwiazd wpłynęły na to, że powstał ten utwór. Ale utwór tytułowy tej płyty jest zupełnie inny. Emotikon. Zechcą państwo posłuchać. Thank you. Emoticon. Która to już twoja płyta? Siódma. Siódma. I nie licząc oczywiście projektu Orient Brothers, który przytrafił mi się w 2009 roku wspólnie z irańskim wokalistą Yahya Ramazan. Imponujące, że stałym wydawcą twoich kompaktów jest firma Dux, która przecież znana jest na rynku fonograficznym jako specjalista od muzyki poważnej, a tu nagle L-muzykę i w takim popularnym, rozrywkowym wydaniu. No widocznie tak. Ten liryzm, te nastroje w twojej muzyce urzekły jednak szefów Duxa. Mam nadzieję, że to jest właśnie kwestia, o której mówisz, że nie wydałem się zbyt poważny, jak przyszedłem do Duxa z materiałem drugiej płyty. I od tego w zasadzie przygoda z Duxem się rozpoczęła. No ja osobiście bardzo się cieszę, że te lata mijają, a Dux jakby tutaj otwiera niemożliwości dalszej popularyzacji muzyki elektronicznej w ich wydawnictwie. Zadziwiające w ofercie, gdzie znajdują się płyty, albumy wirtuozów muzyki klasycznej, nagle L-Muzyk ze swoim domowym studiem i z twórczością, która ma jednak charakter szalenie indywidualny. Mam nadzieję, że to wszystko, co dotąd uznali fani twojej twórczości, gdzieś tam pozostaje na dłużej i ta wiara w emocje, w uczucia, wzruszenie, wywoływać emocje, to także powodować te wzruszenia, ale także obawy. Emoticon. Dlaczego właśnie emoticon, ta żółta twarzyczka z wirtualnego świata? Długo, muszę powiedzieć, myślałem nad tytułem albumu. Miałem na to czas, bo tak naprawdę od El Symfoniki minęło 11 lat. Myślę, że dużo się wiązało też przede wszystkim to, co działo się w moim życiu. Życie, emocje, pęd życia, to o czym mówiliśmy, w zasadzie jest powiedziane za każdym początkiem twojej audycji w studiu El Muzyki, gdzie mówimy o tym pędzie życia. Pęd życia spowodował między innymi to, że nie zauważyłem, kiedy te 11 lat minęło. Ale zauważyłem emocje, które się przewinęły przez te 11 lat i chyba właśnie to było spowodowane tym, że dużo chciałem o tym powiedzieć. Nie wiem, jak będzie to odebrane przez słuchaczy. To jest też indywidualna sprawa. Na pewno muszę tutaj zaznaczyć, że duża porcja emocji towarzyszyła mi przy powstawaniu tego albumu. A jak zaczyna się najnowsza płyta Tomasza Ostrowskiego, zechcą państwo posłuchać jedna z wersji kompozycji Emoticon. Thank you. bardzo poważny ten twój syntezatorowy emotikon, ta melodia wyłaniająca się z pogłosów, ze smyczków, towarzyszący flecik, elegijny emotikon. Tak, aczkolwiek równoważy to okładka, czyli uśmiechnięta buzia. Myślę, że te właśnie emocje towarzyszą po wysłuchaniu tego utworu, czyli pewna zaduma, refleksja, która kończy się optymistycznie i ten uśmiech pozostaje. Czy w projektowaniu okładki dopomogła ci sztuczna inteligencja? No, musimy o tym powiedzieć chyba, tak? To jest temat bardzo popularny obecnie i... Tomaszu, to może za chwilę jeszcze dwa utwory. Radosna Wifilandia i nieco tęskne wybrzeże nostalgii. Słuchamy nagrań Tomasza Ostrowskiego. Tomasz Ostrowski, syntezatorzysta, kompozytor, ale także realizator filmów do własnej muzyki. Właśnie pozostańmy przy tym dźwiękowym temacie. Czy czujesz się w trakcie nagrywania, powstawania twoich utworów, że pewne brzmienia kreujesz na gorąco? Jest warsztat, prawda? To jest No ale wiele brzmień jest już gotowych. To jest, tak, oczywiście. I wiele razy korzystam z gotowych brzmień, dobierając pewną kolorystykę, nazwijmy to, w przenośni utworu, co dosłownie w przenośni jest mi bardzo bliskie. Generalnie kompozycja każda polega na tym, że te brzmienia ze sobą współgrają, muszą tworzyć pewną harmonię. No, nieraz ciężko o gotowe brzmienie, które będzie pasowało do reszty i wtedy powstaje właśnie, pozostaje nam warsztat, który od lat w analogowych syntezatorach mamy dostępny, czyli tworzenie własnych brzmień. W swoim warsztacie kompozytorskim dominują instrumenty kompletne, że tak powiem, wyposażone w klawiaturę, gałki, czy też instrumenty wirtualne, kopie znanych modeli, gdzie trzeba jednak posługiwać się myszką, żeby każdą funkcję wyregulować według własnych oczekiwań. Korzystam głównie z instrumentów fizycznie dostępnych w moim studio. I w zasadzie muszę przyznać, że dopiero podczas pracy nad tym albumem, moim zdaniem, instrumenty wirtualne są na takim poziomie, że można je zaimplementować do reszty. Co też nie stanowi jakby wykorzystanie tych instrumentów, wtyczek cyfrowych, no nie przeważa w moich projektach. Bazuje na przestrzeniach, które, po głosach, które mogę wykorzystać z syntezatorów wyposażonych właśnie w te regulatory, regulacje obwiedni dźwięku, gdzie mogę sam zdefiniować precyzyjnie pogłos i jednak przyznam, że w tych zamkniętych, nazwijmy to kolokwialnie, parapetach, bo wiele razy takie określenie słyszałem, to brzmi o wiele lepiej. Myślę, że każda wtyczka jest pewną wygodą, że nie musimy faktycznie wystawiać fizycznie instrumentu, konfigurować się. One są coraz na lepszym poziomie, natomiast nie jestem, tu bym spekulował i zastanawiał się, czy one faktycznie mogą dorównać tym syntezatorom, które mają klawiatury i pełne komputery wewnątrz siebie. No tak, ale tak zwane biblioteki brzmień, zwłaszcza jeżeli tworzysz akustyczne wersje swojej elektronicznej muzyki, taka radość, że możesz o to zagrać jak flecista, jak skrzypek, waltornista, wiolonczelista i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie, jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, to te traktujesz jednak bardzo delikatnie. Właściwie niewiele jest utworów, kiedy podążasz za klubową muzyką, swoją twórczość, kierując zdecydowanie w stronę klubowej publiczności. No tak, ja myślę, że to kwestia tego, co ja czuję, prawda? I tutaj jako twórca muzyki kierunkuje się akurat w ten sposób. Muzyka klubowa w zasadzie jest pochodną klasycznej elektroniki, więc to, o czym mowa w szeroko pojętym sformułowaniu, wystarczy wpisać w popularnej wyszukiwarce muzyka elektroniczna i chyba pierwsze wyniki to jest właśnie wyszukiwanie odpowiedzi na wyszukiwanie festiwali, które są oparte na muzyce klubowej. Tak, ale mnie urzekło w elektronice to, że właśnie tak jak powiedziałeś, można podróżować przez różne przestrzenie, nie kategoryzując się tylko i wyłącznie w syntetycznych brzmieniach sztucznych. Można również zahaczyć o te, które na symfonice chociażby wybrzmiały, czyli te symfoniczne brzmienia, tak dobrze dopracowane, ale również wydobyte z urządzeń syntezatorów fizycznych, prawda, czyli nie z tych wtyczek, które również konkurują teraz na rynku. Pozwolisz, kolejne dwa utwory z twojej nowej płyty. Oaza wolności. To słowo wolność tutaj zostało specjalnie napisane, ale już teraz wiem, o co chodzi. Mianowicie ta kompozycja pierwotnie powstała w roku 2018, gdzie stulecie niepodległości przez ciebie zostało właśnie tym utworem w jakiś sposób uhonorowane. Utwór następny, Syntestezja, pisany znowu inaczej, ten niepokój naszych zmysłów, mianowicie synte przez H, czyli znowu syntezatory, ale co wydaje mi się tutaj znamienne, mianowicie chyba kompozytor podśpiewuje mezzosopranem, jakbyś był podkręcony przez sztuczną inteligencję. Zechcą państwo posłuchać. Thank you. Gwiazda Wolności i Synestezja. Mam nadzieję, że słuchacze Studia Muzyki zauważyli, jak z prostych melodii Tomasz Ostrowski układa fabuły. Ta zmienność barw, inkrustacje, nawet takie quasi wokalne. Słucha się z ciekawością tych twoich dźwiękowych popisów. Za chwilę będzie bardziej tanecznie, więc jednak i na tej płycie znalazło się coś o bardziej ostrych rytmach. Może nie od początku utwór Regulator. Ta dusza w muzyce ma dwa oblicza u mnie i nawiązując do właśnie klubowej sceny, nigdy na niej, tak można powiedzieć, nie stanąłem stabilnie, ale zahaczałem o te klimaty, które zarówno kompozytorzy światowi, jak Jean-Michel Jarre, jak Vangelis, jak Kraftwerk, prawda? Grupa, która bardzo kojarzyła się z tym niemieckim techno, aczkolwiek pozostawała, myślę, w spektrum klasycznej elektroniki. Przypominasz tutaj mistrzów, których trochę się wzorowałeś być może, ale przypominam ci, że początki twojej kariery to twoim idolem był Marek Biliński i Ogród Króla Świtu, suita El Popowa nieco. Każdy twój niezbyt długi utwór, bo takie są reguły twojej El Muzyki, zawiera pewną historię. Czy nie myślałeś, żeby kiedykolwiek, podejrzewam, że część fanów tego oczekuje, połączyć poruszane przez siebie tematy właśnie w większe formy, gdzie można by się napawać jakimś literackim programem towarzyszącym muzyce. Ogród Króla Świtu, to tę fabułę właściwie wymyślili słuchacze Trójki, a konkretnie jeden, ten, który podpowiedział Markowi Bilińskiemu poszczególne tytuły suity. Ale niedawno rozmawialiśmy prywatnie na przykład o płycie Mike Oldfielda, tej najbardziej elektronicznej. I już nie mówiąc o dzwonach rurowych czy pieśniach z odległej ziemi. To także twoja ulubiona płyta. Tak, zgadza się. 94 rok i można powiedzieć oderwanie się od rzeczywistości, kiedy tą płytę dostałem w swoje ręce, a potem w swoje uszy. Właśnie, tu jest siódma płyta, a ciągle twórca polskiej muzyki, szalenie obiecujący, już właściwie można powiedzieć, że prawie klasyk, nie zaproponował słuchaczom czegoś w formie suit. Znaczy, był eksperyment na albumie Vocoder Dreams. To jest ostatni utwór, który nosił nazwę Medytator. I tam była taka forma, która była bardziej rozbudowana, nosząca, bym powiedział, znamie suity. Sam utwór, zdaje się, trwał około kilkunastu minut. Faktycznie byli zwolennicy tego, że uważali ten utwór za najbardziej udany na tym albumie, tym bardziej, że eksperymentowałem mocno z wokoderami. Nawet śpiewając na tym albumie właśnie przez różnego rodzaju wokal designery. I tutaj znalazł się właśnie ten utwór, który był zupełnie inny od reszty. Na płycie Emoticon mamy również twoje dwie piosenki, w realizacji których to pomogła ci sztuczna inteligencja, ale to już, że tak powiem, temat na inne słuchanie twojej płyty. W zaciszu domowym, bez pośrednictwa Studia Muzyki, chciałbym zachować jednak, aby muzyka tutaj proponowana pozostawała jednak głównie wykonywana na instrumentach. Regulator. Posłuchajmy, bo tutaj nie tylko taneczne rytmy, które się nieco później pojawią, ale także efekty w stereo i intrygująca panorama, której autorem jest oczywiście Tomasz Ostrowski. Regulator, Tomasz Ostrowski. Powróćmy może do aktualnego tematu, sztuczna inteligencja. W tym roku w Sztokholmie przyznano Nagrodę Nobla z fizyki za sztuczne sieci neuronowe, za program komputerowy. Czyli to wszystko wiąże się z tą tematyką taką dość często podejmowaną aktualnie przez media. Tak. No, rodzą się nowe narzędzia dla twórców, dla producentów. Otwierają się drzwi do produkcji, które wcześniej nie były możliwe w technologiach, bym powiedział, zamkniętych pokoi, gdzie stoi jedna maszyna, jeden komputer. Na twojej płycie nawet znalazła się kompozycja AI Story, czyli historia sztucznej inteligencji, ale nie zdążymy już posłuchać tego utworu. W jaki sposób te programy, te możliwości odzwierciedlają kompozytorski warsztat Tomasza Ostrowskiego? Tak jak powiedziałem, warto zachować dystans i traktować sztuczną inteligencję jako narzędzie. Ona nie może wpłynąć na twórczość, ale może pomóc w osiągnięciu efektów, które do tej pory nie były możliwe. Ja tak odświeżyłem dwa utwory z albumu, który powstał 20 lat temu. Napisałem wtedy teksty, używałem wokodera i różnych innych przetworników głosu, żeby zaśpiewać. Ale zawsze marzyłem o współpracy z artystą, który będzie brzmiał w sposób bardziej ekspresyjny i zaśpiewa te teksty w innej formie. To, co udało mi się uzyskać w tym roku, korzystając z algorytmów, czyli zachować muzykę, jednocześnie przyprawiając ją głosem pełnym emocji, no sam muszę powiedzieć, złapałem się za głowę, że jest to możliwe i po tych 20 latach jestem w stanie odświeżyć swój materiał właśnie w tej formie. Są muzycy, którzy od lat śpiewają bez pomocy nowoczesnych technologii. Ja już nie mówię o Niemenie jako muzyku, ale Józef Skrzek, nawet Daniel Blum zaczął śpiewać. Tomasz Ostrowski. No ale po płytę Emoticon to będą musieli państwo sięgnąć osobiście, żeby posłuchać, co sztuczna inteligencja, jaką drogę do artystycznego wyrazu wokalistyki naszego kompozytora otworzyła. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i że mogliśmy posłuchać twoich kompozycji z różnych lat, z najnowszej płyty i z twoim twórczym komentarzem. To ja dziękuję za zaproszenie i miło mi było przedstawić swój nowy materiał. I kolejne nagranie, no już ostatnie wybrane z tej nowej płyty, jedna z wersji tytułowego Emoticonu.